Sıradan bir derviş gibi olamaz bizim sohbetimize gelen adam. Sıradan bir derviş ne yapar? Ben zikir yapayım, rabıta yapayım, köşeye murakabeye çekileyim, manevi olarak yükselebildiğim kadar yükseleyim. Mahallemdeki insanlar sapıtmış mı, mezhepsiz mi olmuş, dinleri çorba mı yapıyor, umurumda değil. Diyanetten 500 tane FETÖ'cü atılmış mı, atılmamış mı, bana ne? Ben evimde zikrimi yaparım, kendime bakarım, kendimi kurtarayım yeter. Bu çiğ bir adam demektir. Kendi maneviyatını düşünüyor, yan komşuları, akrabaları ne yapmış, nereye gidiyor, ateşe mi koşuyor, ne yapıyor, umurumda değil. İslam böyle bir atıl Müslüman istemiyor. İslam böyle bir sufi istemiyor. Çalışacaksın. Mus'ab bin Umeyr gibi çalışacaksın. Ne kadar insanı kurtarabilirim? Ne yapabilirim? Bu gayreti gitmemiz lazım kardeşler. Allah bizi muvaffak etsin. Bakın bir İslam alimi, Ömer Nasuhi Bilmen, Allah ondan razı olsun. Bu ülkenin gördüğü en büyük, en önemli Diyanet reislerinden bir tanesidir. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, 1940'larda Diyanet İşleri Başkanlığı yapmıştır. Bu mübarek zat Sivas'a gidiyor. Sivas'taki camileri ziyaret edecek, oradaki imamlarla bir toplantı yapacak. Sivas'a gittiği anda Sivas'taki imamlar diyorlar ki, efendim Sivas'ın en bilinen zatı, mürşidi kamili İhramcızade İsmail Efendi'dir. Eğer müsaitseniz yarın sizi mübareğin dergahına götürelim, bir duasını alalım. Her insanda ego vardır. Yani bizim deyimimizle tasavvuf eserlerindeki deyimle nefs vardır, nefs. Benlik duygusu, enaniyet. Ömer Nasuhi Efendi diyor ki, ben diyor burada misafirim ve ben bu ülkenin Diyanet İşleri Başkanıyım, alimim. O kişi ev sahibidir. Ev sahibinin misafiri ziyaret etmesi lazım gelmez mi? Diye bir cevap söylüyor imamlara. Geceleyin yatıyorlar. Gece rüyasında üstadımız İhramcızade İsmail Efendi çıkıyor rüyasına. Diyor ki, Ömer Efendi, biz dervişiz diye bizi ziyaret etmek ağrına mı gitti? Tabir bu. Şimdi burada bir İslam alimi var, Diyanet İşleri Reisi. Burada bir mürşidi kamil var. Ama kendisine hitabı nasıl? Bu şey, ben şeyhim, nasıl beni ziyaret etmesin demiyor. Ben mürşidi kamilim, bu kadar kerametim görülmüş. Binlerce talebem var demiyor. Ne diyor? Biz dervişiz diye bizi ziyaret etmek ağrına mı gitti? Derviş kardeşler, burada bize büyük işaretler var. Bir mürşidi kamil, o dönemde yaşayan bütün velilerin zamanın gavsıdır dediği bir Allah dostu. İhramcızade İsmail Efendi. Kendisi için ne tabir kullanıyor? Derviş. Bu derviş. Benim mektubunu okuyacağım şimdiki zat, İmam Rabbani Hazretleri, ki üstadımızdan kat be kat yüce bir zattır. Hem ilmi kanadı var, hem manevi kanadı var. Binlerce alim yetiştirmiş. Bu zat kendisini tarif ederken ne diyor? Bu derviş bu konuda şöyle der. Bu dervişin bu konudaki hükmü budur. İmam Rabbani kendisine derviş diye hitap ediyor. Ama bizim dervişler uçmuş kaçmış. Ben bir sohbete gidiyorum, Kerem Hoca'nın halifesiyim. Oğlum, senin daha hocan halife olamadı lan. Ne halifesi? Ben dervişim. Sen de derviş ol. Dervişlikten bir adım ileriye gitmeyeceksin. Gittiğin zaman hemen kovarım zaten. Bu mekanda dervişlikten bir adım ileriye giden bir adam duramaz, bulunamaz. Ben hemen kovarım. Aman kardeşim. Benim için en büyük makam dervişlikken sen nasıl daha üstünü beklersin? Böyle olacaksın. Bu Allah dostlarını örnek alacaksın. Öyle uçtum kaçtım da olmaz. Mevlana Halid-i Bağdadi, yine yolumuzun büyük zatlarından bir tanesidir. Daha hizmete giriş yapamadım. Allah-u Teala açtı bir kapı. Mübarek ne diyor yetiştirdiği talebelerine? Birçok halife yetiştirdi. Bunların büyük kısmını nereye yolladı? Anadolu'ya yolladı. Anadolu'daki nakşilik mayasını Mevlana Halid-i Bağdadi'ye borçluyuz. Anadolu'ya bir halifesini yolladığı zaman ne diyor? Sakın ola oraya gittiğinizde ben Mevlana Halid'in halifesiyim demeyin. Ben dervişiyim deyin. Daha biz halife olamadık. Siz nasıl halife olacaksınız? Mevlana Halid-i Bağdadi ya. İnsan biraz utanır. Bir başka sözünde ne diyor? Sakın kendinize rabıta ettirmeyin. Biz bile dervişleri kendimize rabıta ettirmiyoruz. Mürşid-i Kamil'e rabıta ettiriyoruz. Ama bugün önüne gelen tarikat şeyhi olmuş, bana rabıta edeceksiniz diyor. Bunlar yanlış şeyler. Büyükleri tanımazsan yanlış işler yaparsın. Allah bizi muhafaza buyursun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız buyurdu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Allah'ımız bize ne buyuruyor? Ricalun, bazı insanlar vardır ki, bazı adamlar vardır ki, bazı canlar vardır ki, la tulhihim, yapamaz. Tulhihim, alıkoyamaz. Onları alıkoyamaz. Bir şey yapmaktan alıkoyamaz. Ticaretun, ticaret yapmak onları bir şeyden alıkoyamaz. Ve la bey'un, alışveriş yapmak da onları o şeyden alıkoymaz. Bak, bazı adamlar var diyor Allah Teala. Bazı Müslümanlardan bazılarını tarif ediyor. Tavsif ediyor. Öyle insanlar var ki benim kullarım içinde. Çarşıya, pazara giderler. Alışveriş yaparlar. Dükkanlarına giderler. Mağazalarını açarlar. Ticaret yaparlar. Alışveriş yaparlar. Ama bir şeyden onları, bu yaptıkları dünyevi işler alıkoymaz. Neymiş? An zikrillahi, Allah'ı zikirden alıkoymaz. Ne ticaret, ne alışveriş. Onlar elleri işte, gönülleri oynaştadır. Neyle oynaşta? Allah'ın zikriyle oynaşta. Ticaret yapıyor, müşteriye malını satıyor ama kalbinde Allah korkusu var. Ben bu malı satarken yalan söylersem, Allah işiten ve görendir. Hatta kalplerde gizli olanı bilendir. Bu kitap anlatıyor. İşiten, gören, sinelerde gizli olanı bilen Allah. Şimdi böyle bir Allah bizim Rabbimizken malı sattığım müşteriye malı nasıl gizleyebilirim ki? Onu kandırırım da Allah'ı nasıl kandıracağım? İşte bak, bu adam ticaret yapıyor, alışveriş yapıyor ama Allah'ın zikrinden uzak değil. Onu devamlı hatırlıyor, devamlı anıyor. O insanları Allah'ı zikirden alıkoymaz ticaretleri ve alışverişleri. Devam ediyor Allah'ımız. An zikrillahi ve ikames salati. Namaz kılmaktan alıkoymaz. Ticaretle uğraşan bir sürü esnaf arkadaşımız var. Benim bulunduğum handa 50 tane dükkan var. 50 dükkandan kaç tanesi namaza geliyor biliyor musunuz? 5 tanesi. 45 dükkandaki esnaf kardeşlerin işlerine devam ediyor. Bak, ticaretleri onları Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymuş. Ama Allah burada onları methetmiyor. Ticaretleri zikirden ve namazdan alıkoyulmamış insanları methediyor. Sen bunlara mı benzeyeceksin, yoksa gafil olanlara mı benzeyeceksin? O ticareti yapmak için sana o ayakları Allah vermeseydi iş yerine gidebilir miydin? Ticaret yapabilecek olan zekayı sana vermeseydi o dükkanı açabilir miydin? Masrafları çevirebilir miydin? Müşteriyle diyaloğa girebilir, onu etkileyebilir miydin? İkna edebilir miydin? Edemezdin. Şu halde sen kime kulluk yaptığının farkında mısın? Nefsine kulluk yapıyorsun. Sen böyle olamazsın. 50 esnaf, 5 tanesi 5 vakit namaz kılıyor. Bu ayıp değil midir? Bu adamlar ölmeyeceğini mi zannediyor? Bakın, bugün sabahtan itibaren bir yağmur yağdı. Geceden başladı. Ama son yıllarda gördüğüm en kuvvetli yağmurdu. Yağmur İslamiyet'te rahmet demektir. Ama Allah bu rahmeti fazlaca verdiği zaman neye dönüşüyor rahmet? Afete dönüşüyor. Kafiri bir kelime. Afet. Önce rahmetti, afete dönüştü. 12 ayda yağan, ortalama 12 ayda yağan sıvı, yağmur miktarı bir günde yağdı. Bir günde yağınca yüzlerce evin temelini su bastı. Koltuklara gidenler, eşyalara gidenler, çantalara gidenler. Bakın, afete dönüştü. Ne garantim var sabahleyin dükkana gittiğinde tamamen kül haline dönmüş olarak bulmayacağının garantisi var mı? Yok, başına her türlü felaket gelebilir. Bugün iyisin, rahatsın. Ama bir sallantı olur, bir deprem olur, evin başında yıkılır. Her şeyini kaybedebilirsin. Hiçbir şeyinin garantisi yoksa o zaman ebedi yaşama ağırlık ver. Ebedi yaşama özen göster. Buna dikkat et. An zikrillahi, Allah'ı zikirden alıkoymaz. Ve ikamis salati, Allah'a namaz kılmaktan alıkoymaz. Bakın, günümüzde bazı sapkın adamlar ortaya çıktı ve şöyle diyorlar. Kur'an'da 70 kadar yerde salat kelimesi geçer. Namaz kelimesi geçer ama o sizin bildiğiniz namaz değildir. 1400 yıldan beri namaz yanlış anlaşılmıştır. Namazın vakti yoktur. Namazın şekli yoktur. Rükûsu yoktur, secdesi yoktur, cemaati yoktur. Ne demek hocam namaz? Namaz vakti geldiği anda, hem vakit yoktur diyor hem de namaz vakti geldiği anda diyor. Namaz vakti geldiği anda biraz gözlerinizi kapatın ve düşünün. Beni Allah yarattı, bana bu nimetleri verdi, bu sağlığı verdi, gitti. Sen namaz kıldın. Bütün şekli ortadan kaldırıyorlar. Bütün sistemi ve ibadet ritüellerini ortadan kaldırıyorlar ve şunu diyorlar. Muhammed Aleyhisselam yanlış yaptı. Sahabileri yanlış yaptı. 14 asırdır gelen bütün alimler ve Müslümanlar yanlış yaptı. Doğrusunu ben anladım. Bu kitabı açtım, okudum ve anladım. Bana da indi. Bana da indi. Sana başka bir şey inmiş. Sana başka şeyler inmiş. Şimdi söylemek istemiyorum. Bakın bunu diyen insanlar var. Ve bu adamın adının başında profesör etiketi var. Resmen insanları dinsizliğe sevk ediyor. İbadetsiz bir yaşam. Allah'ı bir an düşün, istediğin gibi yaşa. Düşünmenin yöntemleri var, ibadetin şekilleri var. Din şekil dini midir hocam? Evet, şekil dinidir. Bu dinin ruhu olduğu gibi şekli de vardır. Yapılması gereken şeyler ve zaman dilimleri vardır. Sen şimdi 11 ay boyunca Arafat Dağı'nda yat kalk, 11 ay boyunca. Çadırı kur oraya, 11 ay. Her gün orada ye iç. Burası çok kıymetli bir dağ, Adem ve Havva. Babamızla anamızın buluştuğu yer. Ben ibadet miktarımı arttırmak için bu dağda yaşamak istiyorum. Çadırı da buraya koydum de. Ama Arife günü, Kurban Bayramı'nın Arifesi gününde orada olma. Bak 11 ay boyunca oradasın ama bulunman gereken hacı olmak için ne gerekiyor? Farzlarından bir tanesi. Arafat'ta Arife günü bir an bile bulunacaksın, vakfı yapacaksın. Haccın farzlarındandır. Bunu o anda yapma. İşte bak, haccın geçersiz. Ama ben 11 ay orada kaldım, geçersiz. Ne dedi ölmüş gitmiş deist hoca Yaşar Nuri? Ne dedi? Deist hoca olur mu ya? Vallahi bu ülkede ben deist hocayı da gördüm. Allah'a inanıyor, başka hiçbir şeye inanmıyor. Ben böyle hocayı da gördüm yani. Artık başka bir şey beni şaşırtamaz. Şaşırtamaz. Ne dedi bu? Ya ne bu kardeşim, millete 10 milyon insanı oraya dolduruyorsunuz, ediyorsunuz, ölenler oluyor. Hacı 12'ye yayın gitsin ya. Her ay bir grup gitsin orada hacı yapsın dedi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Adam en sonunda ne yaptı? Allah öyle bir saptırdı ki içine dışına vurdu. Dedi ki dünyadaki en samimi müminler deistlerdir. Başka bir fetvasında ne dedi? Putin'den Kur'an mümini kokuları alıyorum. Vallahi senin burnun bozulmuş. Senin burnun fena bozulmuş. Putin'den Kur'an mümini kokusu alıyormuş ya. Adam her gün Müslüman kesiyor, Müslüman öldürüyor. Bomba atıyor her gün Müslümanlara. Kur'an mümini kokusu alıyormuş. Sübhanallah. Daha neler duyacağız? İşte bunlara dikkat edin. Bunlar dini tahrif etmek istiyor, tahrip etmek istiyor. Üçüncü kitabım Allah'ın izniyle baştan sona reddiye olacak. İsmen yaptıkları yanlış sözler, kullandıkları cümleler, peşinden doğru olan ayet vadisle delilleri nakledeceğim. O kitabı da ücretsiz bir şekilde internete koyacağız inşallah. Ne kadar adamı kurtarırsak kârdır. Biz ölsek bile kalıcı olan eserlerimiz olacak. Talebeler bunları yaymaya, dağıtmaya, hayatlar kurtarmaya, imanlar kurtarmaya devam edecekler inşallah. Ne Allah'ı zikirden alıkoyar o ticaret, ne namazdan alıkoyar, ve itaiz zekati, ne de zekat vermekten alıkoyar. Ticaret yaparlar, kazanırlar ama yaptıkları ticareti ceplerine koyarlar, kalplerine değil. Kazandıkları parayı ceplerine koyarlar. Parayı kalbine koyanın işareti nedir? O adam zekat vermez. Parayı kalbine koyanın işareti nedir? Sadaka vermez. Cebinden bir kuruş kimseye vermez. Fakir fukarayı düşünmez. Sadece kendisini düşünür. Parayı kalbine koymasının işareti nedir? Namaza gidemez. Fırsatım yok hocam der. Namaz kılacağım, isteğim var ama fırsatım yok. İşler çok derinleşti. Müşteri potansiyelin çok arttı, gidemiyorum. Vaktim yok. Para kalbine girmiş. Artık para onun için ikinci bir ilah. İkinci bir tapınılacak nesne haline geldiği için Allah huzuruna gelmeyi nasip etmiyor. Nasip etmiyor ama Allah bu ayet-i kerimede bazı adamları, bazı insanları, bazı kulları methediyor. Ne ticaret, ne alışveriş, ne dünya telaşı, ne koşturma. Hiçbir şey onları zikirden, namazdan, zekattan alıkoymaz. Devam etti Allah'ımız. Yehafune, onlar korkarlar. Yevmen, bir günden korkarlar. Bir günden. Hangi gün kardeşler? Kıyamet günü. Mahşer günü, hesap günü. Onlar o kıyametten sonraki mahşer ve hesap, 50 bin yıllık bir gün var ya, yevmen bir gün demektir ama 50 bin yıllık bir gün. Uzun bir zaman dilimi. Onlar o günden çok korkarlar. Öyle bir gün ki tetekallabu fihil kulubu vel ebsar. Kalplerin tetekallabu allak bullak olduğu bir gün. Kalplerin vel ebsar ve gözlerin allak bullak olacağı bir günden onlar çok dehşetle korkarlar. Ya hocam neden kalbimiz ve gözlerimiz o gün allak bullak oluyor? Şimdi güneşi görüyor musun kardeşim? Bir misalle yakınlaştıracağım. Güneşi görüyorsun değil mi? Yağmurdan önce güneşe bakamıyordun. Gözlerimizin gücü feri güneşe bakmaya yeterli gelmiyor, kafi gelmiyor. Hemen kısıyorsun birkaç saniye sonra. Birkaç dakikalık, belki bir yarım saatlik parlama oluyor gözünde. Baktığın yazıları okuyamıyorsun çünkü o yansıma gözünü rahatsız ediyor. Bir flaşın rahatsız etmesi gibi güneşin kuvveti gözlerini rahatsız ediyor. Büyük enerji topu. Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde o güneşin, Samanyolu galaksisini ısıtan o güneş var ya, dünyanın yaşam sebebi olan güneşin bize bir mızrak boyu tavan ölçüsünde yakınlaştırılacağını söylüyor. Güneşi düşünebiliyor musun? Uzaktayken bile bakamadığın güneşin senin bir mızrak boyu üstünde olduğunu görüyorsun. Ve devamlı terliyorsun. Kalpler ve gözler o dehşetli anda, o dehşetli işle, güneşin yakınlaşmasıyla allak bullak oluyor. Bir yandan cehennemi getiriyor. 70.000 melek zincirlerle çekiyor. Cehennem kükrüyor. Kükrüyor ne demek? İstiyor. Aç. Bir bebek neden ağlar? Ya altı pistir ya da açtır. Altını temizlediğin zaman ağlamaya devam ediyorsa açlığını dindirmen lazım. Cehennem neden kükrer? Aç ve doymayacak. Allah-u Teala Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisiyle sabittir. Cehenneme fasık olan ve kafir olan kulları doldurmaya devam ettikçe cehennem şöyle diyecek. Ya Rabbi daha yok mu? Daha yok mu? Aynı şeyi cennet de söyleyecek. Daha yok mu? Ben daha fazla Müslüman istiyorum. Cehennem diyecek ki ben daha fazla fasık ve kafir istiyorum. Daha yok mu? Azap vermem lazım çünkü onlar seni dünyadayken inkar ettiler. İşte böyle bir an, böyle bir zaman dilimi. İğneden etliye her şeyin hesaba çekileceği bir an. Dolayısıyla gözler allak bullak, şaşkın vaziyettesin. Kalpler allak bullak. Dünyadan başka bir misalle yakınlaştıracağım. Deprem anı. Deprem anını buradaki birçok insan yaşamıştır. Benim en yakın yaşadığım, uzakta olmama rağmen 17 Ağustos depremi. O anda gözler dönüyor. Kalp normalin 3 misli bir seviyede atmaya başlıyor. Normalden çok daha fazla korkuyorsun. Sadece dünyadaki bir depremle allak bullak oluyorsun Müslüman kardeşim. Mahşer günü kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkan insanları Allah met ediyor. Eğer gerçekten korktuğuna inanıyorsan kendini bir ölçüye alman lazım. Bir kıstasa koyman lazım. Nedir o kıstas? Ben namazlarımı kaçırıyor muyum, kaçırmıyor muyum? Kaçırmıyorsan, kazaya bırakmıyorsan, vaktinde kılıyorsan sen o günden korkuyorsun. Ama yok, gevşeksin. Bir kılıyorsun, bir kılmıyorsun. Bir sohbete geliyorum, bir gelmiyor. Bu çocuk zekasıdır. Çocuk hafızasıdır. Böyle olmaz. İstikrar. Din nedir hocam? Bana kısa bir soru sorarsan din nedir hocam? Sana göre din nedir? Bana göre 20-25 seneden beri okuyorum. İslam alimlerinin kitapları, Kur'an, tefsir, fıkıh, hadis, akaid, siyer okuyorum. Ne anladın hocam? Din nedir sana göre? Bu kadar okuduğundan ne anladın? Bana göre din disiplindir. Disiplin. Allah bizden istikrar istiyor. Bunu bir hadis-i şerifle teyit edeceğim. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Allah katında ibadetlerin en üstünü az fakat devamlı olandır. Sadece bu hadis-i şerif bile sözümün delili olarak yeterlidir. Bak Allah bütün gece ve gün bizim ibadet yapmamızı istemiyor. İbadet yap, az yap ama istikrarlı ol. Devamlı ol. Bir gün gaza gelip de sabah akşam ibadet yapıp ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yaşama. Sen aklı başında bir insansın. Senin vakit sınırlaman vardır. Bu sınırlamayı Allah koymuştur. Buna göre yaşayacaksın. Allah bizi o günün şiddetinden, dehşetinden korkan kullardan etsin inşallah. Amin. Şimdi kardeşler, mektuba giriş yapalım. 24. mektup. Mektubun özeti, bu mektup Kılınç Han'a yazılmıştır. Sufinin kain ve bain olduğu ve kalbin birden fazla şeye bağlanmayacağı ve muhabbeti zatiye hasıl olunca sevgiliden gelen elemlerle nimetlerin müsavi yani eşit olduğu, mukarreplerle ebrarın ibadetleri arasındaki başkalığı ve kendini yok bilen evliya ile insanları davet için geri dönmüş olan evliyanın başkalıkları, farklılıkları bildirilmektedir. Şimdi talebe mektubun özetini anlattı. İmam başlıyor. Allah-u Teala peygamberlerin en üstünü hürmetine aleyhissalatü vesselam size selamet ve afiyet versin. İmam nasıl başladı mektubuna? Tevessülle başladı. Ama tevessülü yaparken bir şey söyledi. Ne söyledi? En üstünü hürmetine. Kaç tane peygamber geldi? İki tane hadis-i şerif var. Bir, 124 bin peygamber. Başka hadiste 224 bin peygamber. Resulullah Aleyhisselam böyle anlatıyor. İmam diyor ki, peygamberlerin en üstünü hürmetine. Hocam bizim peygamberimiz bütün peygamberlerden üstün diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Bunun ayet ve hadislerden onlarca delili vardır. Ben tek bir ayetle delilini ortaya koyacağım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki, sizler insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. Ayette Allah bize ne diyor? En hayırlı ümmet diyor. Peki, bizler Muhammed ümmeti, en hayırlı ümmet olduğumuz zaman bizim başımızdaki peygamber ne olmuş oluyor? En hayırlı ve en üstün peygamber olmuş oluyor. Bu sadece yüzlerce delilden sadece tek bir tanesidir. İmam da böyle başlıyor ve onunla tevessül ediyor Allah Teala'ya. Hadis-i şerifte kişi sevdiği ile birlikte olur buyuruldu. İmam hadisle giriş yaptı. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şeyin sevgisi kalmayan ve ancak onu Teala ve Takaddes dileyen kimselere müjdeler olsun. Şimdi kişi sevdiğiyle beraber de hadis-i şerifini Muhammed Aleyhisselam söyledi mi? İmam diyor ki bu hadis-i şerife göre kalbinde Allah'ın sevgisinden başka bir sevgi kalmayan, Allah'ın sevgisinin önüne geçmeyecek, bütün sevgiler Allah'ın sevgisinin gerisinde olmak zorunda. Kim böyleyse ona müjdeler olsun. Bu hadis-i şerife göre bu kimse Allah Teala ile beraber olur. Görünüşte insanlar ile birlikte ve onlarla alışverişte ise de hakikatte Allah Teala iledir. Bak nice çarşıya gelen esnaf adam vardır. Elinde tesbih vardır. Dilinde zikir vardır. Bize der ki şu malın fiyatı kaçtır abi? 18 lira. Ne yaparsın abi? Bak boşluk bulduğu anda tesbih yapıyor. Allah'ı zikrediyor. Bağısı var riyadan korktuğu için tesbihi göstermiyor. Devamlı içinden zikir yapıyor. Görünüşte halk ile beraber ama hakikatte Allah'la beraber. Görünüşte insanlar ile birlikte ve onlarla alışverişte ise de hakikatte Allah Teala iledir. Kain ve bain olan sufinin hali böyledir. Bu sufi Allah Teala ile kaindir. Yani Allah Teala ile bulunur ve insanlardan baindir. Yani insanlardan uzaktır, ayrıdır. Yahut görünüşte insanlar ile beraberdir, hakikatte ise insanlardan baindir, uzaktır. Şimdi görünüşte adam benimle beraber oturuyor. Sıradan bir adam gibi, benim gibi giyinmiş, benim gibi ayakkabısı var, benim gibi konuşuyor. Ama her boşlukta düşüncelere dalıyor ve ağzı oynuyor, dudakları oynuyor. Bu adam zikirde. Bu adam kendisini zikre alıştırmış. Dili unutsa kalbi diline zikri hatırlatıyor. Bu tarikatta ilerlediği zaman kul devamlı surette zikretmeye başlar ve bu ona zevk verir. Tıpkı çay içmek gibi, arkadaşınla, sevdiğin bir dostunla muhabbet yapmak gibi. Allah'ı tesbih ona zevk verir, haz verir. Kalp yani gönül birden fazla şeyi sevmez. Burayı iyi dinleyin. Kalp birden fazla şeyi sevmez diyor. Bu bir şeye olan sevgisi kesilmedikçe başka şeyi sevemez. Kalbin mal, evlat, mevki, metholunmak gibi çeşitli arzuları ve bağlantıları ve sevdikleri görülür ise de bu sevgilileri hakikatte hep bir tek sevgilisi içindir. Bu kalbimizin sevgileri var mı? Mal sevgisi var. Tıraş yapmayın, takva numarası yapmayın bana. Bu kalbinizde mal sevgisi var mı kardeşler? Var. Aman paramdan eksilmesin, zekatın şunu şuradan kısarsam şuradan daha az verir miyim hocam fetvasını bana soruyorsunuz. Soruyorsunuz bunu. Hanımın şu kadar bileziği var hocam ama işte bir iki gram da eksilmişti. 24 ayar değildi hocam. Düşmez değil mi hocam? Fetvayı da veriyorsunuz değil mi kardeşler? Hem soruyu soruyorsunuz hem de fetvayı veriyorsunuz. Mal sevgisi var kalbinde demek. Var. Mal sevgisi, kadın sevgisi, para sevgisi, araba sevgisi, şöhret sevgisi, evlat sevgisi. Şimdi imamın görüşüne göre bunların tamamı bir tek sevgidir. Halbuki bunlar farklı farklı şeylerdir. Bak şimdi öyle bir ince noktalara giriyor ki. O biricik sevgilisi de kendi nefsidir. Bak bunların tamamını ne için seviyormuşuz? Nefsimiz için. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın deyimiyle senin en büyük düşmanın iki kaşın arasındaki nefsindir. Bizim en büyük düşmanımız kimmiş? Ha burada, nefs. Şeytan nerede? Şeytan dış düşman. Yapabileceği en önemli şey, en yakın hamle, penaltı şu, kalbimize geliyor bir hortum dayıyor ama dışarıda. Bir hortum dayıyor, buradan devamlı vesvese veriyor. O dış düşman. En büyük sorun iç düşman, FETÖ. Amerika, işte İsrail falan, şeytan o. O dış düşman. Bu FETÖ, bu iç düşman. Nefs. Bütün bu sevdiğin şeyler var ya, bunların tamamını nefsini sevdiğin için seviyorsun diyor. Hakikatte bu tek sevgidir. Nefs. Onların hepsini kendi nefsi için sevmektedir insan. Bunları hep kendi nefsi için istemektedir. Onların nefslerini düşünmemektedir. O sevdiğin çocuğun var ya, aşığım ben çocuğuma, oğluma, kızıma diyorsun ya, onu kendi nefsin için seviyorsun. Etrafındaki insanlara hava atıyorsun. Tebu bizimki be. Bizim Arnavutlarda bir huyu vardır. Çocuklarıyla beraber bir yere gittikleri zaman seyahate, Arnavutlar oğullarıyla övünmeyi severler, kızlarıyla övünmeyi severler. Ama övünmeyi çocukları biraz aşağılayarak yaparlar. Nasıl? İyi misin Recai Bey? Hamdolsun Necmettin abi, çok şükür sağlığımız yerinde elhamdülillah. Sen nasılsın? İyiyim. Bu çocukların isimleri nedir? Tebu ufağıdır. Tebu ortancasıdır. Tebu büyüğüdür. Üçü de hayırsızdır. İsmini söylemiyor. Ya çocuğun ismini niye söylemezsin ya? Bunun ismi Ahmet'tir. Bunun ismi Niyazi'dir. Bunlar Allah'ın bana verdiği evlatlardır. Nimetin sahibine ver nimeti. Bu çocukları sen yapmadın. Oturup da hanımla plan yapmadınız. Ya işte kolunu buradan koyalım. Kalbini buraya yerleştirelim. Ben burnunu böyle istiyorum bey. Kulağı biraz daha ince olsun. Burnunda köprü istemiyorum bey diye plan yapmadınız hanımla değil mi? Beraber bir gece beraber oldunuz. Cima yaptınız. Allah-u Teala size bu çocuğu verdi. Siz mühendis değilsiniz. Abi, abla. Bu çocuğu size Allah verdi. Şu halde bu çocuk hakkında metihte bulunacaksan kendini methetme. O çocuğu sana veren Allah'ı methet. Nefsine olan sevgisi kalmazsa nefsi için onlara olan sevgisi de kalmaz. Nefsine olan sevginle irtibatın biterse Sufi kardeşim, Müslüman kardeşim, bak o nefsine olan sevgin biter de düşmanın bellersen onu, o şeylere olan rütbe, mertebe, evlat, evlada bağımlılık, evlatla övünme, parayla övünme, bunlara tamamına bağımlılığın biter. Kurtulursun. Bunun içindir ki kul ile Rabbi arasındaki perde kulun kendi nefsidir. Çünkü hiçbir şeyi o şey için sevmemektedir. Onun için hiçbir şey perde olmaz. Kul hep nefsini düşünmektedir. Bunun için perde yalnız kendisidir. Niyaz-ı Mısri ne diyor? Kaldır nefsini aradan. Kaldır nefsini aradan. O an ortaya çıkar yaradan. Allah zaten her an ortada. Fakat sen nefsinle beraber olduğu için farkında değilsin. Göremiyorsun. Bugün okullarda ateizm diye yeni bir din ortaya koyulmuyor mu? Üniversitelere giden Müslüman kardeşlerim bana böyle mesaj yolluyor. Hocam ben diyor 5 sene Kur'an kursu okudum. Benim bile aklımı bulandırdılar bunlar ya. Bana birkaç tane delil verir misin? 5 sene Kur'an kursu okumuş Müslüman kardeşim diyor ki aklım bulandı hocam. Ateist arkadaşlarım var boyuna Allah'a peygambere küfür ediyorlar. Alay ediyorlar. İslam'la alay ediyorlar. Benim bile şüphelerim ortaya çıktı. Lütfen bana bir şeyler anlat diyor. Hemen delilleri gönderiyoruz ikna oluyor. Şimdi ikna olmak yetmez kardeşim. Bizden aldığın bu delilleri aynı şekilde onların linklerine göndereceksin. Mesajlarına göndereceksin. Cihat yapacaksın. Bu adam bir Müslümanın çocuğu. Kafir gelmiş, yavur gelmiş. İçimizdeki beyaz Türkleri kandırmış. Kripto Türkleri kandırmış. Ermenidir, Yahudidir, Fransızdır, İngilizdir. Kripto. Ben Türk'üm diyor. Kripto. İslam düşmanı. 15 Temmuz gecesinde sokağa çıkanlar kimdi? Gerçek Müslümanlar. Türk, Kürt, Arnavut, Laz, Çerkez. Çıkmayanlar kimdi? O bankamatiklere gidenler kimdi? Kripto Türkler, beyaz Türkler. Ermeni, Fransız, İngiliz yerleştirmiş içimize. 10 yıllardan beri duruyor. Görünüşte Türk gibi görünüyor ama asimile olmuş. Kendisini gizlemiş. Kripto. İslam'ı yıkmak için, ülkeyi bölmek, dörde beşe parçalamak için fırsat kolluyor. Güçsüz olduğumuz anda, yatağa düştüğümüz anda bizi bitirecekler. Darbe olsaydı ülke üçe bölünecekti. Doğuda Ermenistan devleti, güneyde PKK devleti, batıda biz. Muhtemel en soldaki batıyı da Yunanlar alacaktı. Dörde bölünecekti ülke. Ama olmadı. Her şey nefisten geliyor kardeşler. O nefsi büyük düşman bileceksin. Kul kendisinin nefsini düşünmekten büsbütün kesilmedikçe Rabbini düşünemez. Bize unutturan neymiş kardeşler? Rabbimizi unutturan neymiş? Nefsimizmiş. O tatlı olan nefs. Allah Teala'nın sevgisi onun kalbine yerleşemez. Bu büyük nimet ancak tam fena hasıl olduktan sonra elde edilebilir. Mutlak olan fena da tecelli-i zatiye bağlıdır. Fena ne demektir? Nefsini ölmeden önce öldürme. Nefsini ölmeden önce öldürme. Tasavvuf yolunda derviş zikirlerle, ibadetlerle, haramlardan sakınmayla, ilim tahsiliyle nefsi konusunda, nefsini gırtlağını sıkma konusunda bayağı bilirler. Allah gel kulum derse 1000 tane dervişten bir tanesine fena hasıl olur. Çok azına nasip olur bu. Velilik mertebesi. Binde birden nasip olur bu. Fena hasıl olduğu zaman ne oluyor? Nefsiyle bağ kopuyor, bağlantısı kopuyor. Allah'a aşık oluyor ve bir an bile Allah'ı unutmama nimetine vasıl oluyor. Hani Allah dostuna gidiyorlar diyorlar ya, üstadım namazların kazası konusunda bize bir fikir verir misiniz? Nasıl kaza yapacağız namazları? Mübarek veli zat ne diyor? Sizin kazanızdan mı bahsedeyim, bizim kazamızdan mı? Efendim başka kazalar mı var? Kaza birdir, bildiğimiz kaza birdir. İkindi namazını vaktinde kılamazsan akşam ezanı okunduğu anda ikindi namazı kazaya kalmış demektir. Hayır diyor, bu sizin kazanızdır. Bizim kazamız öyledir ki Allah-u Teala'yı bir an bile zikirden gafil olsak bütün namazlarımızı kaza ederiz. Bir an. Buna fena hali denir. Artık her an Allah'ın huzurunda. Yatarken, kalktığı anda, uyandığı anda bizim aklımıza ilk ne geliyor? Bugün çek ödemesi vardı. Faturalar vardı. Hanımın interneti var, ödemezsek şimdi başımı yer bir hafta. Sabah kalkar kalkmaz dünyevi meseleleri düşünüyorsun. Ama o fenaya varmış veli zat. O Allah dostu ne düşünüyor? Allah bana tekrar hayatımı idame ettirdi. Tekrar hayatımı geri verdi. Bugün benim için yeni bir gün. Belki başka bir Allah kulunun hidayetine vesile olabilirim. Buna gerçek sufi denir. Fenaya vasıl olmuş. Çünkü ortalıktan karanlığın kalkması ancak parlak olan güneşin doğması ile olur. Muhabbeti zatiye, yani Allah'ın zatına muhabbet duyma, aşk duyma denilen bu sevgi hasıl olunca sevgilinin nimetleri ve elemleri sevenin yanında eşit olur. Kardeşler, aranızda Allah'ın verdiği musibetle Allah'ın verdiği nimeti eşit gören var mı? Kimse kimseyi kandırmasın. Buradan kimse şunu diyemez. Benim için halı sahada bacağımın kırılmasıyla patronumun bana ikinci maaşımı hediye olarak, bayram hediyesi olarak vermesi arasında hiçbir fark yoktur hocam. Var mı aranızda böyle bir mertebede olan? Bir yerde bacağın kırılıyor bir musibet. Halı sahada top oynarken 30. dakikada bacağı kırılmış. Öteki tarafta patronun ikinci maaşı vermiş. O ay satışlara gittiği için. Burada bir nimet var. Allah patronun kalbine merhamet verdi. Sana ikinci maaşı verdi. Burada da spor yaparken bacağın kırıldı. Eşit mi? Aynı mı bunlar? Biri musibet, biri nimettir. Aynı değil. Ama imam diyor ki, o kul fenaya vasıl olursa, Allah-u Teala'ya kavuşursa, yakınlık hasıl olduğu anda, muhabbeti zatiye, Allah'ın zatına aşık olduğu anda ne oluyor? Musibet geldiği andaki haliyle, nimet geldiği andaki hali arasında hiçbir değişiklik olmuyor. İkisi müsavi oluyor, eşit oluyor. Bu veliler kimdir ya? Onlar da bizim gibi insan. Yalancısın, tanımıyorsun. Tanımıyorsun, bilmiyorsun. Hayatında hiç o hali yaşadın mı sen? Musibetle nimet senin gözünde eşit oldu mu hiç? Ben itiraf ediyorum, hayatımda benim musibet ve nimet eşit olmadı. Evet, çok sabırla karşıladım. Allah'ıma şükürler olsun. Birçok sınava tutulduk. Hep sabırla karşıladık. Dilimden bir tane isyan kelimesi çıkmamıştır. Ama şunu da iddia etmiyorum. Benim gözümde dükkanımın yanmasıyla, Allah'ın bana ikinci çocuğumu vermesi eşittir. Asla böyle bir iddiada bulunmam. Allah o musibeti de verdi ama Allah ikinci çocuk nimetini de verdi. Eşit değil. Sınav etti. Musibette de sınav etti. Nimette de sınav etti. Bu zaman ihlas hasıl olur. Rabbine ancak onun için ibadet eder. Kendi nefsi için değil. Sadece Allah için. Nefsi için değil. İbadeti nimetlere kavuşmak için olmaz. Çünkü ona göre nimetlerle azaplar arasında başkalık yoktur. İşte bu hal mukarreplerin derecesidir. Yani Allah'a yakın olanların derecesidir. Ebrar böyle değildir. Ebrar demek iyiler demektir. Bunlar Allah-u Teala'ya nimetlerine kavuşmak için ve azabından korktukları için ibadet ederler. Bizim gibi orta sınıf Müslümanlardan bahsediyor. Bizim ana amacımız nedir? İlim öğrenmek, İslam için cihad etmek, cehennemden kurtulalım. Allah'ın Kur'an'da bize vaat ettiği cennetlere kavuşalım. Azaptan kurtulalım. Bizim ana amacımız budur. Aramızdan bazıları ihlasa vaki olursa bu amaçtan geçer. Sadece ve sadece Allah rızası için ibadet etme nimetine vasıl olabilir. Bunlar vardır. Rabbim bize nasip etsin. Bu iki dilekleri ise nefslerinin arzularıdır. Çünkü bunlar Allah Teala'nın zatını sevmek saadetine kavuşmamışlardır. Allah'ın verdiği nimetleri seviyoruz ama hala zatına aşık olma nimetini daha tadamadık. Bakın zata aşık olmak çok başka bir şeydir. Zatına aşık olandan bir tane örnek vereyim mi? Bir örnek vereceğim. Üstadımıza bir inşaatçı geliyor. Talebelerinden bir tanesi inşaatçı. Üstadım İhramcızade diyor ki evladım bir yerde bir Kur'an kursu yapılacak. Oraya Allah için çimento götürür müsün? Kendi varlığından. Bu inşaatçı kardeşimiz de çimento götürüyor ve oradaki Kur'an kursuna yardımda bulunuyor. Birkaç gün sonra gelince dervişlerin arasında üstadımız soruyor. İnsanların arasında soruyor. Diyor ki evladım senden bir şey rica etmiştik çimento götürmen için Kur'an kursuna. O vazifeyi hallettin mi? Şeyhim diyor hallettim. Allah senden razı olsun kardeşim diyor üstadımız. Şimdi Efendi Hazretleri'nin yanındaki bir derviş diyor ki efendim diyor cenneti cennetten Allah nasip ederse cennetten güzel bir parça elde etmiştir inşallah bu kardeşimiz diyor. Çünkü o Kur'an kursunda kaç tane talebe yetişirse bu karınca kadar hizmeti olan adamın sevaphanesinde yazılmaya devam edecek ölmüş olsa bile. Şimdi şeyhimiz diyor ki evladım derviş sen diyor cennet için mi bu çimentoları o Kur'an kursuna gönderdin? Hayır efendim diyor. Cennet için yapmadım diyor. Ben Allah rızası için yaptım diyor. İşte budur kardeşim diyor. Biz dervişler bir iyilik yaptığımız zaman bunu cennet için yapmayız. Allah rızası için yaparız. Allah'a aşık olduğumuz için yaparız. İşte bu kamil bir mürşidin olaya bakışıdır. İmam bizi buraya sevk etmeye çalışıyor. Bunun için ebrarın hasenatı, mukarreplerin seyyiatı olmuştur. Hal böyleyken iyilerin iyiliği, ibadetleri, mukarreplerin Allah'a yakın olan velilerin hasenatı olmuştur. Veliler cennet için ibadet yapmayı zülf sayarlar, ayıp sayarlar. Biz Allah'a aşığız. Aşık olduğumuz zat için mi ibadet yapacağız yoksa cennet nimeti için mi derler? Çünkü ebrarın hasenatı bir bakımdan hasenattır. Başka bakımdan seyyiat olur. O iyilerin iyilikleri var ya bir bakımdan tamam. Boyuna sevap yazılır. Günahlardan da düşer. Ama o iyi adam iyiliği yaparken riyadan da bazen kaçamaz. Camiye gider ve şöyle düşünür. Ya buradaki esnaf da beni görsün de benim de namaza başladığımı fark etsin ve bana olan güvenleri artsın. Bu riyadır. Bak ibadetine riya karıştı. Allah bu ibadetten razı değildir. Hak Azze ve Celle. Evet, mukarreplerden tam bekaya kavuştuktan ve bu sebepler alemine indikten sonra Allah-u Teala'ya korku ile ve nimetlerine kavuşmak için ibadet eden de vardır. Fakat bunların korkuları ve arzuları kendi nefisleri için değildir. Bunlar Allah-u Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşmak için ve onun gazabından, gücenmesinden korktukları için ibadet yaparlar. Mukarreplerden de bazıları korktukları için ibadet yapıyorlar. Ama neden korkuyorlar? Ya Allah beni sevmezse? Ya Allah bana gazap ederse? Yağmur bulutlarını gördüğünüz anda bugün İstanbul simsiyah oldu biliyorsunuz. Simsiyah, güneş falan yok. Kimse güneşin varlığını inkar etmiyor ama bulutların siyahlığından güneş kapandı. Işığı bize yansımıyor. İstanbul simsiyah olduğu zaman ne düşündünüz? Yağmur gelecek. Muhammed Aleyhisselam bulutları gördüğü zaman ne düşünürdü? Allah'ım sen bize bir musibet getirme. Sen bize bir bela getirme. Sen bizim başımıza taş yağdırma. Ateş yağdırma. Hep duası bu Efendimiz Aleyhisselam'ın. Neden? Çünkü bu kitapta, Kur'an'da bulutlarla beraber gelen azaplardan bahsedilir. Bulutlarla beraber gelen azaplar. Kimi zaman bir sayha, bir ses olur. Kimi zaman bir şimşek çakması olur. Kimi zaman ateş topları geliyor bulutlarla beraber. Kimi zaman yağmur geliyor Nuh kavminin helakı gibi. Muhammed Aleyhisselam bunları bildiği için önce korkuyor. Ama biz bu hakikatlerden bir haber olduğumuz için, ilimlenmediğimiz için ne diyoruz? Tamam, bulut geliyor, yağmur gelecek. Garanti. Yok böyle bir şey kardeşim ya. Garantimiz yok. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz kardeşler. Arabistan'da 20 yıl boyunca dolu yağmıyor. Yağan dolu da parmak büyüklüğünde yağıyor. Bütün arabaların camları gidiyor. Kafalarına gelenlerin kafaları kanıyor. Hepsi hastaneye gidiyorlar. 20 yıl sonra Arabistan'da dolu yağıyor. Garantimiz var mı? Kim der ki Arabistan'da dolu yağar? Mümkün değil. Allah dilediği anda her şey olur. Bunlar cenneti de isterler. Çünkü cennet Allah Teala'nın rızasının, sevgisinin bulunduğu yerdir. Yoksa cenneti istemeleri nefslerinin zevkleri için değildir. Bakın mukarrepler cenneti de isterler diyor. Ama rızası orada olduğu için isterler. Nefisleri için değildir diyor. Bunlar cehennemden korkarlar. Ondan koruması için Allah'a dua ederler. Çünkü cehennem Allah Teala'nın gazabının bulunduğu yerdir. Yoksa cehennemden korkuları nefislerini azaptan kurtarmak için değildir. Çünkü bu büyükler nefislerine köle olmaktan kurtulmuşlardır. Allah Teala için halis kul olmuşlardır. Bu mertebe mukarreplerin en üstün derecesidir. Bu mertebeye kavuşan vilayete hassa makamına erdikten sonra peygamberlik makamının yüksekliklerinden bir şeylere de kavuşur. Hiçbir veli peygamber olamaz. Çünkü peygamberlik çalışmayla elde edilen bir şey değildir. Peygamberlik makamından bir miktara ne demektir bu? Ondaki ihlas, ondaki samimiyet, ondaki mucize gösteriminin keramet olarak dönüşümü. Allah peygamberlere mucize vermiştir. Son peygamberle beraber mucizeler kapanmıştır. Kur'an bu mucizelerden bahseder. Peygamberimizin ümmetine vermiştir keramet. Ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Hadis-i şerifi buna işaret eder. Son paragraf. Sebepler alemine inmeyen ise müstehlik olan, yani kendini yok bilen evliyadan olur. Bunun peygamberlik makamının kemalatından haberi yoktur. Başkalarını kemale getiremez. Veliler iki türlüdür. Bir Allah'a vasıl olan ama geriye dönmeyen, insanlara faydası olmayan. Bir de geriye dönen, kamil veli yetiştiren, derviş yetiştiren, alim yetiştiren. Yukarıda bildirdiğimiz birinci sınıf evliya, rahmetullahi teala aleyhim, gibi değildirler. Allah Teala insanların en üstünü hürmetine, sallallahu aleyhi ve sellem, bizleri bu büyükleri sevmekle şereflendirsin. Çünkü kişi sevdiğiyle beraber olur. Evvelimiz ve sonumuz selamette olsun. Bakın bir dua ile bitirdi. Nasıl bitirdi? En sevdiği peygamber hürmetine bizi bu sevdikleriyle beraber kılsın. O sevdiklerinden olamasak bile, o makamlara erişemesek bile, bu konuşulanları yaşayamasak bile, onlarla olursak onların gittiği yere gideriz. Kur'an ne diyor? Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Önce Allah'tan kork, sonra sadıklarla beraber ol. Çünkü kimlerle beraber olursan onlarla dirilirsin. Onlarla haşrolursun. Bir şiirle bitirmiş. Niçin küfran eder insan hüda nimet verirken? Utanmayıp eder isyan kamuyu ol görür iken. Ve her an hamdü şükretmez. Her anında Allah'a şükretmez. Dahi ihsanı fikretmez. Kendisine verilen o kadar ihsan, o kadar nimet varken hiç bunları fikretmez. Her gün hakkı zikretmez. Bedende can durur iken. Bütün bu mertebelere varmanın yolunu bu şiirle anlatmış. Allah'ı zikretmeden velayet yok. Allah'a kavuşmak yok. onu devamlı hatırlamadan, anmadan, salihlerle beraber olmadan Allah'a kavuşmak yok. Allah Teala bizi vasıl etsin inşallah. Amin. Cuma günü bir kardeşim bir mesaj gönderdi. Çoğumuzun başından geçen bir paradoks. Cuma hutbesi paradoksu. Bunu da konuşalım. Hem kapatalım. Takipçi. Hocam, bugün Cuma'da hutbe esnasında 3 kişi konuşuyordu yanımdaki. Abi de sinirliydi. Biliyorsunuz Cuma namazında biz ne yapıyoruz? Hutbeye gidiyoruz. Vaaza gidiyoruz önce. İmam Cuma'dan önce vaazı veriyor. Sonra sünneti kılıyoruz. İmam hutbeye çıkıyor. Hutbe de Cuma'nın farzlarından. O esnada sessiz olmamız lazım. Yanımızdaki adama işaretle bile sus diyemeyiz. Bırak ağızla konuşmayı. Şimdi ben diyor Cuma'da hutbeyi dinlerken diyor yanımda diyor 3 tane adam konuşuyordu. Bir tane abi de diyor çok sinirliydi. Benim kulağıma eğildi. Hutbede konuşmak haramdır dedi. Şimdi bu sinirli olan abi ne yapmış? Hutbede konuşmak haramdır ya. Ne yapıyor bunlar ya? Allah aşkına ya. Ben bir şey diyemeyince bu gözüme bakıp devam etti. Biraz daha sabretseler çıkınca ne istiyorlar konuşsalar ya dedi. Şimdi ben de sustum diyor, korktum diyor, o anda bir şey söylemeyeyim, mekruha girmeyeyim. Hükmü nedir peki? Namaz bozulur mu? Cuması bozulur mu? Bozulmaz. Cuma sevabını kaybeder, mekruhtur. İmam dua etse bile amin bile diyemezsiniz. İmam Allah lafzını söylese Celle Celaluhu diyemezsiniz. Muhammed Aleyhisselam dese hutbede sallallahu aleyhi ve sellem diyemezsiniz. İçinizden yapacaksınız bunların tamamını. Hutbenin sevabını kaybedersiniz. Çıkınca ne istiyorsalar konuşsalar ya dedi. Yalnız kendisi de aynı günaha girmiş olduğunun farkında değildi. İşin kötü tarafı, ben bütün bunların farkında olmama rağmen abinin ısrarla bana laf vermesi üzerine konuyu kapatması için aynen abi dedim. Israrlı bir şekilde abi baskı yapınca dayanamamış. Aynen abi ya. Ya sus artık diyememiş ya. Aynen abi ya. Dedin diyor. Dayanamadım aynen abi dedim. Farkında ola ola o günaha girdim. Garip bir ironi yaşadım vallahi hocam. Burada cuma hutbesi paradoksu denir. Bu paradoksu yaşamayan Müslüman yoktur. Muhakkak her cumada bazı cahiller etrafımızdakiler konuşurlar. Sakın ola onlar konuşurken şşş sus ne oluyor ya falan demeyin. Caminin polisi, jandarması siz değilsiniz. İşaret bile yapmayın, sabredin. Susun kardeşler. Mevlana Celaleddin Hazretleri bu olayın çok benzerini Mesnevi'de anlatıyor. 4 tane Hintli başka bir ülkeye gidiyor. Başka bir ülkede ezan vakti girdi mi girmedi mi bilmiyorlar, seferiler. Bir camiye giriyorlar. Hadi diyorlar ikindiyi kılalım. Okundu mu okunmadı mı ya, bir tanesi diyor ki okunmuştur ya. Okunmuştur, sıkıntı yoktur diyor. Tamam diyorlar, bir tanesi imam oluyor, 3 tanesi arkada cemaat oluyor. Allahu Ekber diyor, namaza duruyorlar. Cemaat olurken cemaatin en sağındaki kişi müezzin mahfiline bir adamın geldiğini görüyor. Diyor ki herhalde bu müezzindir. Namazı kılarken kafasını sağ tarafa çeviriyor, şöyle diyor. Abi diyor, ezan okundu mu ya? Namazdayken konuştun mu kardeşler? Ne olur namazdayken konuştuğumuz zaman? Namaz bozulur. Şimdi bu ne yaptı? Abi ezan okundu mu ya? Biz şimdi namaz kılıyoruz da. Adam şaşırıyor. Ve susuyor, kilitleniyor. Müezzin mahfiline gelen kişi. Hemen yanındaki şöyle diyor, ikinci olan. Ne yaptın kardeşim sen, şaşırdın mı ya? Namazda konuşulmaz. Bak namazın bozuldu diyor. Ona nasihat ediyor. Kendi namazı da bozuluyor. Saftaki 3. kişi diyor ki, ya bunlar ne şaşkın insanlar ya. Siz ne yapıyorsunuz kardeşler? Namaz gitti, namaz diyor. 3'ünün de namazı bozuluyor. İmam da önde ellerini açıyor ve şöyle diyor. Allah'ım şükürler olsun ben bunlar gibi değilim. 4'ünün namazı gitti mi kardeşler? 4'ünün de namazı takla. Hepsi gidiyor. İşte bu olay da buna benziyor. Başkasına hatasını söyleyeceğin zaman kendini bir düşün. Benim kendime bir zararım oluyor mu? Olmuyorsa tamam, ikaz et, uyar. Nasihat dindendir. Din nasihattır. Ama sen ona bir şey söylerken kendin bir şeyleri kaybedeceksen söyleyemezsin kardeşim. Bunu yapma. Allah-u Teala bize izan versin, fikir versin. Muhabbetimizi, aşkımızı arttırsın. İmanla yaşamayı, imanla göçmeyi bize nasip etsin. Bize tuzak kuran ülkemiz içinde ve dışındaki ne kadar kafir ve kafir işbirlikçisi varsa hepsini kahru perişan etsin. Ülkenin başkanı çıktı, bir konuşma yaptı. Merak etmeyin dedi. Biz bu şer güçlerinin, bu terör örgütlerinin gerisinde kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama siz de biliyorsunuz ki piyonları indirmeden şahı indiremezsiniz. Bir satranç tabiri kullandı. Piyonları indirmeden. FETÖ piyon. DAEŞ piyon. PKK, PYD falan bunların hepsi piyondur. Önce bunları indireceğiz. Hatta bir tabir kullandı. Kafalarını kopartacağız. Bu tabir ağır bir tabirdir. Ayağa kalkmış şimdi. Kafalarını kopartacağız ne demek ya? Allah'ın izniyle biraz sağdan soldan baskı yapsak şu sosyal medyayla, şu idamı bir getirsek teker teker kafaları kopartmaya başlayacağız. Yargılayacağız bunları. Kimi öldürdün sen? 18 yaşında çocuğu öldürdün. Kopart kafasını. Ver idamı. Bak bakalım ondan sonra bu ülkede terörist kalıyor mu? Yeltenemezler. Çünkü bunlar ölümden korkar. Çünkü ölüm bunlar için bir sondur. Bizim için başlangıç, bunlar için son. Bir sonraki adıma inanmıyorlar çünkü. Kardeşler, Allah bize bu tasmalı köpeklerin tamamını helak etme gücünü versin. Amin. Kur'an'daki dua ile Allah bizim ellerimizle bu kafirleri helak etsin. Amin. Amin ya mu'in. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.